Vai lá. Boas tardes, benvidos a este noso programa Sempre en Galicia no 104.6 da FM. Temos aquí, como a todas as fines de semana, víspera do San Xoán, o programa que a todos os galegos e os non galegos lles está interesando últimamente, e que temos moitas entradas, moitas noticias, moitas visitas. Damos a benvida ao noso técnico Mark Ford e ao noso compañero de sempre últimamente asiduo colaborador Armando Fernández. Boas tardes. Boas tardes, Xulio. E boas tardes a todos os ointes. E tamén temos un personaxe aí outro lado, aprendiz ou axudante? Aprendiz, un aprendiz tamén de tecnicidade extraordinaria aquí que temos. Bueno, temos un programa moi moi axeitadiño hoxe, xa verás, sí. Armando, ademais con bastante sorpresas para todos os nosos ointes. En principio, o que vamos a facer é poñerlle unha peza de música para saudar aos nosos contertulios de cada semana que temos alá outro fío do teléfono. Sí, outro lado do fío telefónico en Galicia, na baixa línea concretamente, que sempre nos presenta o noso amigo Xosé. Esta vez non está co bacallao, coido eu, Portugal, non sei. Bueno, pois Xosé Lamela preséntanos a un personaxe importante nesta ocasión, coido que vai a ser o señor alcalde de Coles en Ourense, que ademais ten propostas interesantísimas, moi moi fermosas e feiticeiras para a nosa comunidade galega, e concretamente pois para o seu concello. Pois eso, para saudalo, convenientemente temos preparado unha peza de música de Carlos Núñez. Non queres aí? Sí. Canta miña compañera. Xa temos a primeira comunicación telefónica con Galicia e seguro que na baixa línea onde temos o outro lado do fío telefónico ao noso amigo, compañeiro o mecenas, dixéramos, ¿no? Das nosas conexións especiais ali con Galicia. Boas tardes, Xosé. Hola, boas tardes, Armando e Xuxo. Exactamente. Moitas gracias. Escoitase un poquinho lonxe a túa voz, quere dicirse que tes o teléfono un poquinho afastado do micro, non? Nada, intento impoñer unhas tecnologías novas, pero non me funciona, non? Que estou en auricular, me parece que vou sacar. Hai un breve ruido, pero é que estou cambiando de... Ah. Vale, vale, nada, non hai problema ningún. O caso é que poidamos escoitarnos e con nosos ointes tamén nos escoiten, nada máis. Bueno, pois estaba lle comentando a Armando que hoxe tes nos preparado unha comunicación con un personaxe importante dentro do ámbito de iniciativas novas, non? Dos emprendedores, non? Desta xente que aproveitando, o sea, aproveitando non dada a situación de crisis, o que nos hace falta é, digamos, xente que sea capaz de ter ideas, de poder funcionar en mentalidade emprendedora, creativa, non, e productiva, non, disposta a que dentro de Galicia se xermine pois pues, ese tan necesarios postos de traballo que son os que están realmente afectando de unha forma considerable pois pues, a población galega do interior e de todas partes, non, porque en Galicia pois pues, só tengo recursos da inmigración e en este momento nin ese é suficiente, ¿no? Claro. Bueno, que entonces temos ao outro lado do fío telefónico a quen saudamos, a don Manuel Rodríguez, ¿no? Boas tardes, don Manuel. Manuel Rodríguez, Vázquez, o alcalde de Polis, que o conhecemos brevemente nunha etapa durante un acto en Santiago, creo recordar, pero claro, non demos a dimensión exactamente dele, que foi un atraco que lle fixemos nun momento determinado, sí. Pero que agora diríamos que lo hai pues, para que nos conte pues, estas iniciativas tan interesantes e tan dignas de copiar, non só a nivel noso aquí interno, sino desde Europa. Están asesinados que son agora os recortes e deixan que se molestan a actividade que conducen en o paro. Está no sentido opuesto, no lugar adecuado, creo eu. Por lo tanto, se conseguimos falar con él, sería moi interesante. Pois sí, sí, creo que sí, ao outro lado do fío telefónico temos a Manuel, a quen acabamos de saudar. Boas tardes, don Manuel, e moitas gracias por atendernos. Bueno, boas tardes, gracias a vos por esta chamada. Bueno, non sei se ten algo que engadir a presentación que don Xosé Lamela fixo de vostede, que precisamente, bueno, intentaba que disculparse cando menos cando o atraco que lle fixemos cando estaba en Santiago de aquel momento que, bueno, pois non era precisamente o máis aceitado, pero hoxe, con un poquinho máis de calma, poderemos falar desas iniciativas tan interesantes que no seu concello, polo menos, teñen visos de seguir adiante, non? Sí, bueno, eu aparte, bueno, ti tamén unha pequena mediana empresa, e unha das necesidades que vexe un cualquier persona que empece a traballar é que se encontra con moitos atrancos. Entonces nos aquí un local que constituimos como vivero de emprego de empresas. O fundamental é un empresario ou un emprendedor que quere empezar, si ten que empezar a adoptar o local de todas as o que pide a administración, que si baños, que si aquilo, claro, é unha inversión moi moi forte para unha persona. Entonces, nós o que puxemos un pouco en marcha foi dicir, "Oye, darlle uns locales con os mínimos condicións para que esta xente por lo menos arranque sin ter que pagarse un aluguer." Entón, claro, bueno, a xente, sobre todo as mulleres, que sempre tiraron do carro, sempre dicen, pues, creo que hoxe temos de 7 locales, temos os 7 ocupados, con distintas iniciativas, distinto tipo de empresas, e temos xa 2 ou 3 en portas. Que realmente esta é unha necesidade que se imponga aquí en Galicia, non dar oportunidades a xente que ten ganas de facer cosas, porque realmente nadie que está que de estar nesta situación tan deprimente como faltar un puesto de traballo e ter ideas na cabeza que poñer en marcha, intentar maquinalas e non ser capaz de sustanciarlas por falta de ferramentas adecuadas, non? E aí é onde está esa gran idea do viveiro de autoemprego, non? Pero que quero decir como un elemento de que fortalece, que dá un refuerzo ás ideas que está poñendo en marcha Manuel Rodríguez en Coles, é que, por exemplo, hai outros concellos, concretamente Lobis, que tamén fixo o seu viveiro de empresa, pero de emprego, pero realmente está cerrado e aí, pues, esmorecido totalmente porque non se dá a oportunidade de ningún conocimiento suficiente a xente para que poda, para saber que ten aí un lugar donde pode utilizar para poñer en marcha unha empresa incipiente que despois ya se circulará por si sola se consigue triunfar, ¿no? Sí, home, vamos a ver, hoxe calquer tipo de empresa, bueno, hai bastantes tipos de empresa que poden estar traballando globalizado, bueno, estamos indo acá a noso compañero Lamela, non iba moi ben a tecnoloxía, xa que implantou il, pois parece que non funcionaba moi ben, pero esperemos que mellore. Hai empresas que poden estar traballando en un recuncho da nosa terra, a nivel, pues, ter unha proyección a nivel, pues, nacional, galego ou máis alá. Bueno, vos sabes mellor, sobre todo en Cataluña, que estades un pouco máis avanzado nese tema, pois que unha empresa pode, cal é o gran problema que lle vexo, que a administración fala moito de emprendedores, de subvencións e tal, pero ao final non, esas subvencións nunca chegan. Hai que moito papeleo, cantidad de cosas e tal, entón calquer persona, o local, a que me refiro, o local, cal ser sistemas prácticos, cal ser líneas xa de ADSL e tal, eso é un ter que pagar un alquiler, un aluguer, porque non sei que o único que facemos é cubrimos de todos os gastos, excepto os gastos de calefacción. Que se teñen unha cuota que son 40 euros mensuales, que é o único que pagan. O resto encargámonos durante uns anos para que esa empresa poda arrancar. Entón, eu creo que calquer emprendedor pues, ten aquí un sitio moi importante, entendes? É a axuda que necesitan no momento que arrancan, que teñan o mínimo gastos. Entendes? O sí que nos podemos decir, oye, que fai administración, tal. Oye, que, bueno, damos unha subvención, empezar a cubrir papeles, que si facturas, que si inversións, que si tal. Claro, yo un emprendedor, además nestes tempos, arrancas con mínimos. Entonces, tens que arrancar con mínimos gastos. Entonces, eso era un pouco a labor que vimos nos que tiñamos que poñer en marcha. A ti que che parece, Xosé? Ti tamén fixeches un intento de traballo nese aspecto con respecto aí en Lobios, non? Sí, sí, bueno, fixemos en marcha un viveiro de empresa que se terminou xusto cando acabou o legislatura. Sigue cerrado sin ningún tipo de publicidad, sin inaugurarlo, por lo tanto está morto, cuando penso que en Coles está funcionando perfectamente, isto é o que quería decir antes, non? Que está completas todas as plazas, todos os nidos, non? Como define perfectamente na web de Coles, non? Hai algunha empresa en particular, don Manuel, que se destaque sobre o resto, é dicir, algún tipo de empresa, é dicir, alguna relacionada cos servicios, ou relacionada coa internet, ou relacionada con non sei, co agro, cualquier, alguna que destaque sobre as demais? Sí, aquí o das 7 empresas, 6 están regidas por mulleres. Sí. Unha é de tipo, unha persoa que vai dar clases de formación de inglés, alemán e de idiomas. Despois temos ali un local de xa con un tema de ordenadores para traballar en red, dentro do propio local, que lle facilitará moito as labores de aprendizaje. Depois temos unha de tamén dúas mulleres que teñen tema de todo de broce, xardinería, temos tamén un artesano, que ten unha persona, así son os tres así máis destacados, son un pouco máis singulares. Sempre da zona que hai momentos que hai algúns deles que chegan a contratar pues, hasta 5 persoas entradas, entrada alta deles, pues contratan bastante xente. Pero eu estou te interrompindo todo o tempo, Xosé. No, mellor, mellor que así, Guillermo, mellor. No, vamos a ver, quería de preguntarlle, como por exemplo, vamos a ver, a Asociación Nería da Costa da Morte, que son 16 concellos que están unidos nesa asociación, pois teñen tamén un centro especial, C3M, pois que ademais fan intercambios, veñen moitas veces aquí a Cataluña, concretamente a semana pasada viñeron aquí a ver, pois, unhos modelos de empresas, de modelos de traballos directos dos concellos, de Itilab e algún outro aí no Vallés e todo eso. E teñen solicitudes, non? Tanto eles como os catalanes teñen solicitudes, e ese intercambio pois axuda nos proxectos, non? Vostedes tamén teñen esas solicitudes de outros concellos ou de outras zonas ou de outras asociacións ou de outras autonomías? Pois a verdad, en principio non. O que pasa que, bueno, eu, unha vez que estuvo, que tendemos o vivero cheo, nos tomamos mantendo unha reunión quincenales coas empresas, porque unha das cosas que queremos tamén coordinar un tema de publicidad, e o siguiente paso será pues, a conexión con outras empresas de outros lados para intercambio de traballo e de mellorar sempre un pouco na... De ideas, por exemplo. Exactamente, de onde poden... Pois está, Xulio, quero decir que en Cataluña, por lo menos a idea surxiume desde aí, ¿no? De certos concellos que no entorno, na periferia de Barcelona, ¿no? Nos exteriores, en concellos máis pequenos, que puxeron en marcha este sistema que ya está funcionando perfectamente, ¿no? Que está, digamos, atraindo esas empresas que necesitan ubicarse. Por exemplo, quero facer un centro para alquiler de coches, pues, non sei se vai funcionar, pues, sedes este local que a un pequeno costo, pues, pode poñer en marcha, que ya funciona, pues ya se tomará, digamos, outras iniciativas, buscará locales, buscará o que sea necesario, ¿no? Pero mientras tanto ten esa implantación inmediata y darle una oportunidad a cualquier emprendedor que quiera, que tenga una idea, que pueda poner en marcha sin necesidad de grandes esfuerzos económicos, que a veces son inaccesibles, ¿no? Para juventud, para gente que quiera tener estas ideas. Y esa, digamos, la filosofía de que partía, que parecía una utopía, pero que de coles venga a demostrar que no es que real, porque aparte de dos actividades que se ten en marcha, ten, por exemplo, unha consulta dun dentista, unha dedicación a xudar no fogar, unha peluquería, creo que así, non? Sí, temos, o sea, que realmente hai xente en lista de espera tamén para propoñer as súas iniciativas. E o proceso cual é? Presentan un proxecto, despois dese proxecto pois un tipo de actividade, a partir de aí pois o grupo, digamos, o viveiro de empresas facilítalle o traballo ou pasa por un pequeno tamiz. Sí, eles presentan un proxecto, máis ou menos vese a viabilidade ya do proxecto, pois bueno, un xunto de goberno pois para a asociación que hai xa creada do viveiro, temos un estatuto e un tal, pois vese unha viabilidade, máis ou menos si encaixa dentro de eso, pois oye, dáselle a valoración a favor e facilitase a instalación no entorno. Un pouco apoiando o que dixía José Lamela, é moi importante, repetí ao principio, que cualquier emprendedor recalco que teña o mínimo de gastos. Eu sei o castronomías que hai, creo que fora o de Microsoft, que empezara no baixo dun garaxe. Sí. Entendes? O sea que eu creo que temos que darlle, o sea, é importantísimo este tipo de instalacións para o futuro. Sobre todo porque, claro, as grandes empresas e tal, pues, no, xa teñen as súas infraestructuras, teñen os seus canales e tal, e a xente que quere arrancar, depois se expande, efectivamente, depois xa, xa se monta as súas redes e tal. Pero ao principio arrancar é o máis complicado en todo tipo de actividade. Eu queria lle facer unha pregunta, don Manuel se chama, non? Pois, o señor alcalde, ten boas comunicacións o sitio ese, como as comunicacións que ten son asequibles, son fácil chegar aí? Sí, nós estamos, bueno, dentro do que temos o conxunto que é o Ourense, dentro de Galicia estamos no interior do rural, que é unha das máis desfavorecidas en muchos aspectos, nós temos que estamos a 10 minutos da capital. Entonces é facilísimo. Exactamente, o desplazamento, a conexión, o sea, que a capital é importantísima. Somos o que falaba antes José Lamela, esa periferia que é o punto da capital, que temos que facilitar este tipo de instalacións. O sea, claro, temos esa, un pouco esa ventaja, pero eu creo que no futuro, o que pasa que, oye, aquí parece que estamos un pouco inesperando que nos traigan as cousas ou que nos orden. Eu creo que, según está a situación, a xente ten que pensar que temos que salir nos pañante, que nadie nos vai dizer nada. Eu creo que un dos grandes problemas que está pasando en este momento é que eu sempre o comparo como unha persona que ten unha enfermedade de adicción, e en cuanto non reconoce que está enferma, non é imposible curala. Sí, desde logo. Entón aquí vai un programa sobre todo deste goberno de España que están querendo disfrazar que non estamos tan mal. Entón está calando na situación. Por un lado está a situación moi mal, pero por outro que non estamos tan mal, entón a xente está esperando, bueno, pues a ver se non o resolven. Entón te vien dicir, no, mira, esta parte do corpo está fatal, temos que poñela a sanar. E outro, pues, entonces en cuanto non suceda, pase eso, eu creo que a xente non está arrancando. Entonces é un dos grandes problemas. Entonces a xente ten que salir de abaixo. Entonces temos que facilitar xe tamén a Orense, que se chega un pouco as comunicacións e millora, ten un potencial, porque a calidad de vida que temos en Galicia, na provincia de Orense, cualquier empresario pode estar traballando aquí, desplazarse un día a Madrid ou a Barcelona, facer unha reunión e tal, e poder estar aquí, e a calidad de vida pues é diferente. Totalmente. Exactamente. Sí, total. Entonces, tenemos que crear esa infraestructura para que en el futuro, pues, cuando llegue ese momento, pues, que la gente tenga ese tipo de infraestructuras. Exactamente. Nos, por ejemplo, es increíble que en Barcelona, por ejemplo, el dominio total de empresarios, por ejemplo, dentro de hostelería o de Mabar, pues, los galegos tienen, digamos, un total dominio, non? De presencia momento, non? O sea que as ideas creativas, ideas productivas, si as hai. O que lle falta é esa iniciativa. Tú imagínate, se lle dan oportunidades nos pueblos donde trasladar as súas ideas e que se poñan marcha a roda, por exemplo, de creación de empresas de funcionamento, pues estaríamos generando desde dentro, desde o interior de Galicia, donde todo está mirando por outra parte. O sea que falou do goberno, pues fala do goberno, está mirando por outra parte, non está mirando por o interior de Galicia, no. Donde se está perdendo completamente. Non hai ningún tipo de axuda hacia o interior, nada. Vémonos totalmente abandonados. Entonces, desde ahí empezar a arrancar pues una nueva filosofía, una nueva cultura de poder hacer cosas. E por eso fai falta alguien que lle dé a mão, que pode mellor facelo. Desde o mundo rural non queda máis que os concellos, e os concellos que sean capaces de ter ideas, que sean capaces de facer cosas, como neste caso de Coles, que podía ser extrapolado perfectamente a todos os concellos de Galicia, a todos, donde se pusiera toda a energía creativa posta ao servicio e darlle esta oportunidade de que podan facer cosas. Eu creo que moita xente está esmorecida porque non sabe a donde botar mal, donde poder arrancar, e esta sería a oportunidade, non? Sí, eu, unha das que se instalou últimamente, comentábame que presentou unha solicitud como autónoma, o sea, como nova emprendedora e tal e cual, pero claro, enfrentaba nunha reunión que tivemos ayer a tarde entre todos, as empresas. Eu preguntaba, bueno, como che vai o tema das solicitudes, nada, que non me dan, porque non sei que, porque se tiña que ter esto, que tiña que ter facturado, que tiña volante, o sea, se empezas, cal é o tema, que non hai un duro, entonces poñenche mil trabas. Claro. Entonces ao final a administración está vendendo un fume que realmente non é nada. Entonces dicen, pero bueno, como vas ter un balance se non é a primeira vez que estás en iniciativa, entras a traballar e tal. Entonces, o sea que é unha cosa que é ilógica, sinceramente. Sí. A administración está totalmente de espaldas a realidade. entonces claro, decía, mira, vos aquí non tedes problema, ahora ainda, bueno, unhas melloras que vamos facer ali no local para pedíame de ter máis banda ancha, ver se podemos ampliar unha serie de cousas, Pero dicen que non hai problema, o tema da web tamén que vamos facer. Entón eu dixe que non había problema, o sea, ningún. Pero dixe, bueno, non tens problema vos. Se hai que, soportar un momento determinado algo, pois vos traballade, que empezar é moi complicado, vos vales ter o apoio, non os entendes. Mm. O sea, que iso é importante. Mm-hmm. Pero claro, ao principio de mes xa che ven que si o autónomo, que si todas as dificultades, si. Exactamente, no. Entonces, si no por encima, estamos vendo, desanimas, así, que precisamente unha das ideas con que se creou o viveiro de coles foi para motivar, orientar e facer un seguimento técnico de todas as iniciativas empresariais, non? Sí. Detectar, eu estou lendo na web de coles, detectar os posibles novos emprendedores no noso municipio, formar os novos emprendedores para outro emprego, informar sobre fontes de financiación e posibles subvencións e axudas as que hai que acudir. Fíxate, pois poñe nas mãos precisamente as trabas máis importantes que ten cualquier persona que quere ter unha iniciativa, que non sabe por onde tirar. Claro, é correcto. Non sería isto ideal que todos os concellos de Galicia se guiaran por esta fórmula, non? Que se está empregando aí, que por lo visto, o que estamos vendo xa, e que as noticias que se generaron inmediatamente ten un éxito, non? Que está ocupadas todas as plazas. Mm-hmm. Pois non sería esta fórmula. Pensemos, por exemplo, días atrás estuve en Portugal falando con empresarios que entrevistamos nos aí tamén, uh-huh, aquí na radio, non? Uh-huh. De hostelería. Entonces eu comento, oye, neste momento para hostelería é malo para tomar este tipo de iniciativa. Dicen, no, isto é un error. Dicen, nas épocas de crisis tamén é época de oportunidades. É cuestión de adaptarse ás circunstancias e aos medios de que dispón os demais, non? Uh-huh. E que, digamos, aí é onde a imaginación ten que traballar e ten que facer o seu esforzo de poñer a dar as facilidades, crear as oportunidades. No caso que estamos concretamente ahora, non? De saber ver perfectamente, nunha época como a que estamos ahora, a salida vai por este lado, non por outro, porque imagínate coles, en vez de facer estas ideas digamos emprendedoras, que se poña a dizer, vamos a subir os impuestos, pois para que o concello teña un déficit menor, por exemplo. Pois sería realmente a idea que se está germinando por aí desde Alemania e que se nos están machacando, aplastando a toda Europa, non? Sí, aquí por ejemplo, o que pasa, lógico, a administración normalmente, bueno, busco xa un local, a ver xa un local, claro, xa xente moitas veces as necesidades son mínimas, simplemente un mes ordenado, dúas sillas para empezar a funcionar, de un teléfono, entendese, moitas veces, claro, si non hai este tipo de cousas, pues non, diría que era un alquiler, xa, un local ou non ter unha imagen, porque mesmo venche unha persona, unha recibir unha persona, ¿no? Podes ter o despacho de mesa camilla. Uh-huh. Entendes? O sea, tens que ter unha pequena imagen, sala de reunións. Claro. O sea que alguén teña, pues, oye, chega aquí, oye, pues mira, é un mínimo, ¿entendés? Exactamente. E algo que é fundamental, unha dirección e un número de teléfono, non? Que se quita exactamente a raíz. Pois a nosa máis grande felicitación, verdad, Xosé, para por parte de don Manuel, este traballo que seguro que non vende dous días atrás, non? Este xa comezou hai tempo e que, bueno, agora está tendo seus frutos e que seguro que seguirá tendo moitas máis solicitudes a partir de agora, non? Sí, claro, non te preocupes. Perdón. Sí. No, digo que sobre todo hai que pensar que a partir de ahora van moitos a aderirse á idea. Todo o mundo ahora quere, cando algo empeza a funcionar, xa verás como inmediatamente efectivamente, no, isto, o noso espírito vai moito por aí, non? A ver o que fan os dous, se o tema vai para diante, ahora xa devemos apuntarnos ao carro. Claro. Entón despois dirán que non é del, que é deles. Bueno. Sí, no, de feito, eu comentaba, de feito, cada semana, rara que non venía unha persona, o tío de un señor, porque tiña unha empresa de eventos, das instalacións dos años, deste tipo todo de que nos eventos que quería mirar, porque, oi, ele ten un almacén e desde ali, pois, para ter unha oficina para manejar desde ali, pois, toda... Se me dice, oi, pues, neste momento temos ocupado, pero, bueno, teño unha parte que igual... habilitar a veces ampliado que siga esto un poco tan grande, que é importante. Eu solamente digo unha cousa, que tiña que haber moitos Don Manueles e si en Galicia. Tiña que haber tres veces máis. Evidentemente, Armando, neste caso estamos absolutamente de acordo, que a veces non é só a idea importante, sino a persona que conseguiu poñela en marcha, porque as ideas están aí, porque xa está funcionando en outros sitios. O tema é que, decir, en Galicia isto dá resultado, pois a prueba é que sí, que era fundamental saber isto, e isto, digamos, é un testimonio claro de que temos un campo a desarrollar en Galicia. Isto me comentaba tamén Manuel Gómez Álvarez, que é unha tal franqueira, non? Sí. O fillo do franqueiro, tivemos unha vez na charla, fomos compañeiros, estivemos xuntos, entonces coincidimos fai uns anos, tivemos un entonces o felicitavo, a dice, non se trata de felicitar nada, sino que o cooperativismo en Galicia é unha fórmula que funciona. Ojalá houbera moitas oportunidades de ver algo que funciona aquí, non? E este é un dos campos, non? Eu creo que desde aí germinou unha idea que é productiva, que se pode poñer en marcha, e que non vale agora mirar para outro lado. Eso non vale para nada, non? Que a fórmula hai que despectiva de todas as ideas que veñen do outro lado, que non se ocurren ao, non? Pois neste momento xa temos a prueba de que funcionan. Agora hai que poñer en marcha tamén desde outros sitios. Muy ben. Hai bueno, que por andar en Galicia, como sea. Nos queremos ofrecernos dentro das nosas posibilidades para que poidan poñerse en contacto, por exemplo, como fixemos cos de Centro de Coñecemento da Costa da Morte, que o C3M que lle chaman, pois viñeron aquí, estiveron en Castellar del Vallés, estiveron no Mirador, estiveron tamén con Ignasi Jiménez, que é o tenente alcalde de Castellar del Vallés, estiveron tamén con a área de coordinación da Universidade Rovira e Virgil, precisamente da Escola de Turismo e Xeografía, e tamén co Parque Científico e Tecnológico de Turismo e Ocio de Vilaseca. É dicir, que todos estes, o interrelacionar entre eles, que tamén este veno en Cornellá, sabes, neste centro City Lab que tan importante, bueno, parece ser que un centro muy punteiro dentro de, casi diríamos, de Europa. E entonces, pois, que facemos de cando menos, cando nos lo soliciten, de intermediarios, cando que irades, seguro que nos trataremos de que vostedes, pois, cando menos que se coñezan, non? Perdona, pero vou tomar nota, porque aparte estamos con un tipo de iniciativa que é o tema do turismo rural que había, que, pero bueno, isto levamos a raíz de que, bueno, puxeme un tema na gran comunidade, de coordinar todas as casas de tipo de rural para que estuvan todas coordinadas para ofrecer paquetes e tal. Entonces, eu, ahora que me dices eso, pues sí, que me vou poñer en contacto a través vosa, claro, para ver como funcionan. Intercambio de ideas, exactamente. Perfectamente. Pues sí que, bueno, estaremos en contacto a través de José Lamela, ya quedaré con él para que me facilite todo esto. Espero pronto estar en contacto con vos. Muy bien. Sí, pues, José, ya sabes, nos intentaremos que todo este trabajo que están a hacer precisamente con el que se conoce aquí también, porque ese intercambio de ideas y aprendizaje de métodos xa en vigor, pues se conozcan aquí, y que también ellos conozcan, os de aquí conozcan los que se van ahí, que a lo mejor, pues con todo eso pueden salir novas oportunidades, ideas, novas cosas. Y seguro que bueno, pues porque si yo digo que don Manuel ya está pensando en otras cosas. Seguro. En otras cosas. Y además, Cataluña también es un campo de experimentos o de iniciativas importante, porque en Cataluña están funcionando muchos temas que siguen perfectamente trasladables a Galicia para poner en marcha. Lo que pasa, yo comenté algunas veces, a través, por ejemplo, aquí a través del Parque Natural, siempre parece muy bien, pero nunca se toman, vamos, las actitudes son siempre muy pasivas, ¿no? Nunca de tomar una iniciativa, digamos, para facer, non, para traballar. Non existe ese espírito, digamos, que desde Cataluña levan tempo facendo, creando cousas que serían moi interesante ir vendo unha a unha as que poderan ser trasladadas aquí. Sí. Sabes o que... Sí. Comentaba eu que, por exemplo, é importantísimo, porque cando tens unha, o que comentaba, hai dúas partes, unha, podes copiar unha idea, facela paralela, ou podes esa mesma idea trasladala con certos matices a outro a outra región, e incluso, pues, yo le dije, mira, nós tivemos estes erros, en seu momento, para que nos comentades vos e tal, e eso é o fundamental hoxe, neste tipo, en todo tipo de actividades que ter esa relación pues, vai te permitir xa a mí non tropezar cosas que en principio por nada, a mí ide por aquí ou ide por ali, entonces es importantísimo, ya por nada aquí, entonces. Vale. Pois eu dicía que a veces ao mellor non facemos as cousas por certa cubardía, ao mellor pensamos que aquela máis canós ou algo así, estamos no mesmo nivel, dixéramos. Sí. Bueno, vamos a ver, aquí falaba das cooperativas antes. Uh-huh. E aquí eu creo que un dos grandes fracasos que hubo en Galicia foi todo tema este de subvencións que hubo. Porque eu sempre dixen, mira, por exemplo, eu conozco moito rural, sobre todo de Lugo, uh-huh, tal, chegas a un pobo que con cuatro veciños, cuatro explotacións, cada un seu trator ou dos tratores, uh-huh, subvencionados para que regalos. Uh-huh. Era como dices que é rentable. Como iba a ser rentable si eso hai que amortizarlo todo? Claro. Ya que foi unha cultura, se veo aquí, claro, ahora... que nada arranca. Exactamente, entonces, que nada arranque aparte, entendese, en ese momento si desde la administración de arriba dicen, no, señores, ustedes xúntense un trator falto a traballo de todos os dos catro, se estuveran amortizados, se estuveran saneados, ya as explotacións eran rentables. E eso, pues, en la Xosé Lamela, que está máis perto da ida línea, pasa o mesmo. E cada pataqueiro ten dous tratores, cantidad de ferro, soy arrodor, que pagados. Podéis dar un ejemplo, por ejemplo, a nivel de núcleos, como por ejemplo donde estoy ahora, que puede ser 40 vecinos, el contrator pudiese hacer el trabajo de todos. Pues cada una hace un tractor. Sí. No, eso ya, históricamente, cuando alguien consigue algo, los demás tienen que conseguir lo mismo, ¿no? Esa natural forma de ser muy peculiar de aquí, de nuestra tierra, ¿no? Sí. Pero o que dices tú é moi importante, non é certo? Vale, todo, sí. Bueno, José Manuel, eu continuaría durante máis moito tempo, pero a verdade é que sabes que na radio temos o tempo ouro moi limitado. E entonces non podes facer ningunha referencia ao Cerro Pedrágico, porque por aí tiña a súa sede, non? Ai, aquí en Amoeiro, sí. En Amoeiro, non? Sí. A casa dele, linda, ten aí a fundación, non? Sí, ten a fundación. Bueno, que eu traslado vos a vos e a todo o problema, cando quirades estades invitados a ver por aquí ou facemos aquí cualquier cosa. Recordo, Manuel, eu conocí a Coles e a Peroja a través de unha noveliña que es desaparecida xa de fai de moitas anos, non? Sí. Se chamaba Encantiño, el que pasaba por aí, e ademais estaba centrado, me parece que era nun pazo na casa grande. Non será algún dos pazos que existen todavía, porque aí hai a casa grande de Lagariños, non? Sí, a casa grande de Lagariños, hai cato fontifí, hai 4 ou 5 pasos, sí, eu, a raíz de como habías comentado aquilo, pues, bueno, acaban de conseguir, pues, son exemplares do ano 1921, caray, dun cura que, bueno, que acabou aquí, se falaba daquele tempo dos caciques. Dos caciques. un poco y eso de, que era cura. Sí, sí. A verdad conseguindo que hacer eso, la que, bueno, que yo la verdad desconocía este tema, ese libro, conseguindo dos ejemplares que, claro, bueno, sostenía así un poco como reliquia. Hombre, eso es tesouro. Pues anotamos o convite, ¿verdad, José? Bueno, unha vez asistiremos a as túas terras para probar o bacallau, e outra vez iremos a Trasalvo ou a Coles para probar cualquier outro tipo. Seguro que ali hai mellor viño que na Baixa Limia. A Carlos Caldeiro, que é un deste entorno, así un plato que se... Mais típico, ¿no? Sí. Sí, sí. ¿Qué te parece, José? Pero viño recusequido verde de Portugal sempre queda ben, non? Viño verde de... Tomamos nota, non? Tomamos nota e agradecemoslle moitísimo, don Manuel, estes minutos que nos dedicou, que seguro que moitísimos dos ointes escoitaron e recallaron con moitísimo afecto. Hombre, posto que xente de Ourense hai moita por aquí. Desde logo. Pois eu agradezco a todos os oyentes, a vos en especial, pois, a haber contactado con nos para un pouco poñer en antena este tipo de iniciativa. Gracias a la Mela, como non. Vale. Hasta vindeira semana, Xosé. Vale, hasta próxima semana. Que será a última, por cierto. La siguiente voy a dar una sorpresa. Sí. Pues bueno, eu, sabes que a mí sabes que a mí siempre me gustan esas cosas. No, que estaremos los tres ahí en directo. Posiblemente. Un gusto encantadísimo, la verdad es que para mí será un placer extraordinario recibirte aquí. Ostras. Pero tienes que tener convidado también, ¿eh? No, me iré solo. Ah, vale. Bueno, luego. Bueno, una aperta grandiosa, tanto para Manuel como para José. Muchas gracias. Yo, por... Manuel, ya sabes, estamos cuando quieras, pues comentamos lo que creas conveniente para poder arrancar con él. Muy bien. Pues una aperta muy fuerte. Hasta otro momento. Imos poñer outra peciña de música que temos aquí preparada, a ver si sale por antena esta que temos esta novo. Nova de Eduardo Nubre? No, é dos Tempes. Oh, ese vais. De Tentemozo. Tentemozo. É o novo de dos Tempes. Sale.